हमने कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना 18वां भाग 1898 में डच वनस्पति शास्त्री मार्टिनस विलियम बायरनिक ने भी बिल्कुल वैसे ही प्रयोग दोहराए। उसने भी रोग लगे तंबाकू की पत्तियों के रस को पोर्सलिन फिल्टर से छाना। उसने भी पाया कि चने रस को छिड़कने से स्वस्थ पौधे फिर रोगी हो जाते थे। वो कम से कम यह मानने के लिए तैयार था कि तंबाकू पौधों के रोगाणु इतने छोटे थे कि वो उसके फिल्टर में आसानी से निकल जाते थे। उसे लगा कि रोगाणु शायद पदार्थ के सबसे छोटे अवयवों पानी के परमाणुओं के आकार के होंगे, तभी वो पानी के साथ छलने में से छनकर निकल गए। पौधों के विषैले रस को लैटिन में वायरस कहते हैं। बायरनिक को ऐसा लगा जैसे रोगी तंबाकू के पत्तों का रस स्वस्थ पत्तों के लिए विष का काम कर रहा हो, इसलिए उसने उन रोगाणुओं को वायरस का नाम दिया। रस में मौजूद बहुत सूक्ष्म रोगाणुओं को बाद में वायरस के नाम से बुलाया गया। असल में यह वायरस कितने बड़े थे? क्या वो लगभग पानी के परमाणुओं के माप के थे? बहुत समय तक इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सका। 1931 में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम जोजेफ एल्फोर्ड ने इस समस्या का हल खोजने की ठानी। क्यों ना मैं छलने के छेदों को पोर्सलिन से भी छोटा बनाऊं? शायद उससे वायरस पकड़ में आ जाए। इसके लिए उसने कोलाइडिन का उपयोग किया। यह एक सेलोफोन जैसी पारदर्शी झिल्ली होती है। इसमें छेदों के माप को बनाते समय छोटा बड़ा किया जा सकता है। इसमें छेदों को छोटा, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म बनाया जा सकता है। एल्फर्ड ने वायरस के रस को दाब लगाकर कोलाइडिन की छलनी से छाना। छलनी के छेद औसतन रोगाणुओं के 1/7 हिस्सा थे। कोलाइडिन के उपयोग से छलनी में से पानी तो निकल गया, परंतु वायरस बच गया। जो पानी छलनी में से बाहर निकला, उसे छिड़के से तंबाकू के स्वस्थ पत्तों को रोग नहीं लगा। इससे लगा कि वायरस का माप पानी के परमाणु से कई गुना बड़ा होगा। 1930 में नए विशेष माइक्रोस्कोप विकसित किए गए, जो प्रकाश के किरण की जगह सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करते थे। इन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उन सूक्ष्मतम चीज़ों को भी देखा जा सकता था जिन्हें साधारण माइक्रोस्कोप से देख पाना असंभव था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अंततः वैज्ञानिक वायरस को देख पाए। तंबाकू मोज़ेक वायरस का आकार एक पतली छड़ जैसा था। वो साधारण बैक्टीरिया से लंबाई में आधा था और बहुत पतला था। साधारण बैक्टीरिया में उस जैसे 7000 वायरस समा सकते थे। अन्य वायरस और भी छोटे थे। पीले ज्वर के वायरस तो इतने छोटे थे कि 40000 वायरस एक साधारण बैक्टीरिया में समा सकते थे। वायरस बहुत सूक्ष्म थे, वे विशेष उपकरणों के बिना दिखते नहीं थे, फिर भी उनसे सुरक्षित रहा जा सकता था। चेचक वो पहली बीमारी जिस पर मनुष्य काबू पा सका, और वो एक वायरस से ही होती थी। पिछले 125 सालों में वैज्ञानिकों के शोध कार्य के कारण आज लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है और वो अधिक लंबी उम्र जी रहे हैं। पाश्चर के समय से पूर्व यूरोप और अमेरिका में लोगों की औसतन आयु मात्र 40 वर्ष की होती थी। आजकल औसत आयु करीब 70 साल है। पाश्चर और अन्य वैज्ञानिकों के शोधकार्य की बदौलत हम में से हर एक का जीवन काल करीब 30 साल बढ़ा है। इससे हमने कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना, यह किताब समाप्त है।